الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. کجا شو داری میخونی الان؟ صفحه 320. آخرشو؟ بله. وقیل کانت الریح شدیدت البرد تمنع المشرکین من الحب و کانت الملائکه تو تفقد و بعضو هم هم بعضه. آورده نظرشو در رابطه با اون تیکهی که بالا گفته بود دیگه، که از آیه قرآن که ما باد فرستادیم، درست شد؟ داره همون رو بیان میکنه دیگه. یعنی با قول خودمون میخواد بگید که این جاش اینجا نیست، داره خوشگل نداره. این تفسیر به هم ریختگی داره دیگه. یکی از چیزایی که من الان داشتم با آقای دکتر بیازار صحبت میکردم همین بود، که اینجا به هم ریختگی چیه؟ وجود داره. این هست جاش بله اون جای قبله، یه ریم نرو کرده. دو تا مطلب گفتم دیگه، دو تا دیدگاه بود. یکی گفتیم لعتوها، اصلا بذارید این تیکه رو بگیم، این ولو دو خلط علیه، درست شد؟ اینو بذارید بگیم. چون این ولو دو خلط علیه لولوی شرطی است. دو خلط، درست شد؟ ولو دو خلط علیه من اقتارها، زمیر داخل دو خلط، درست شد؟ یا به مدینه میخوره یا به بیوت میخوره. مشخص شد؟ یا به مدینه میخوره یا به بگید بیوت. تا اینجاش که مشخصه براتون، یا به مدینه میخوره یا به بیوت. حالا اگر بخوره به هر کدوم، ما بعدش هم همینه، یعنی ولو دو خلط البیوت علیهم من اقتارها، اونها هم با اون ضمیر دو خلط بگید یکیه. یعنی اونو زدیم به بیوت، اینم میخوره به بیوت، اونو زدیم به مدینه، اینم میخوره به مدینه. اینا اومدن بیرون شهر جنگیدن. میگه حالا اگر به فرض اینا تو خونه هاشون میمونن، دشمن داخل میشد به شهر اینها از چک و چهار طرفش، یا دشمن داخل میشد به خانه های اینها از چک و چهار طرفش. مشخص شد براتون یا نه؟ من اقتاره ها ثم سئلوا الفتنه، بعد هم اینها ثم، یعنی دشمن میامد تو خونه هاشون، خب طول میکشه تا همه جا، یا میامد تو شهر، ثم سئلوا الفتنه تا، بعد اون فتنه رو از اینها میخواستن، یا هر فتنه، هر عمل زشتی رو از اینها میخواستن، لعتوها، لعتوها اینها میخوره به فتنه. یعنی لعتوها یعنی لعتو الیها، میرفتن به سوی اون فتنه، یا لعاتوها یعنی لعاتو الاعداء ایاها، به دشمن میدادن اون فتنه رو، اطاعت میکردن. تا اینجاش مشخص؟ بعد اینجا واقع و عاطف است، و ما تلبسو بها الا یسیرا. حالا ما تلبسو بها اگر بخوره به مدینه میشه مکسو. میگه اینا اگر می آمدن مطیع دشمنم می شدن، ما تلب، اینطور نبود که تو مدینه آب خوش از گلوشون بره پایین. سنت خدا اینه اونهایی که امتی که پیامبر خودشون رو رها کنند، آب خوش از گلوشون پایین نمیره. ما تلبسو بها یعنی فیها، اینا تو مدینه نمیموندن الا یسیرن، یعنی الا زمنن، بگید یسیرن، یه دو سه روز بعدش ترتیبشون بگید داده میشون، درست شد؟ ما تلبسو بها الا یسیر. ممکنه که این ها بخوره به فتنه، درست شد؟ ها بخوره به فتنه، اون موقع میشه چی؟ ما تلبسو به ها یعنی درنگ نمی کردن در اجابت اون فتنه الا بگید یسیرا. میگه اینا انقدر آدم های بیغیرتی هستن اگر دشمن ازشون یه عمل ناشایستی رو میخواست ما طلب بسوبه ها گرفتید یا نه؟ اینها درنگ نمی کردن در اجابت اون فتنه مگر یه چند لحظه. اینطور نبود که از سر غیرت غیرتی بشن پای کار وایسن. گرفتید چی شد یا نه؟ یه لحظه مثلا دشمن میگه باید رسول خدا رو بدید، یه لحظه ممکن بود چی کنن؟ بیش از یک لحظه در اجابت دشمن اینا درنگ نداشتن. گرفتی چی شد یا نه؟ پا میخوره یا به بیوت و مدینه در صورت اول، یا میخوره به فتنه در صورت بابشن بابا آدم هست. بعد میگه ولی اینا عهد و پیمان بسته بودن، ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یبلون الادبار، در صورتی که اینا با خدا عهد و پیمان بسته بودن که پشت دشمن نکنن، از رسول خدا حمایت بگیر بکنن. و کان عهد الله مسئولا، و عهد خدا هم بگید مورد سوال، خدا عهدش رو زمین نمیذاره. عهد با خدا بستی، خداوند عهدش رو ازت میخواد، میپرسه که خلاصه چیکار کردی با عهد من؟ شد؟ و کان عهد الله مسئول. حالا متن رو تقریبا ما این لا یولون الادبار بل لا یولی یعنی داد، درست شد؟ این الادبار یعنی ادبارهم، در واقع مفعول دومه، چون مفعول اول دشمنه دیگه ها؟ یعنی اینها پشت به دشمن نخواهند کرد، اون دیگه ذکر نشد. این لا یولون الادبار جواب قسمه، حالا یا قسمش مقدره ها؟ یعنی والله لا یولون، یا قسمش بگید مذکوره، که بهتر اینه که بگیم مذکوره، چون این لقد کانه کانو آهد الله، این اصلا یعنی این که لقد کانو اقسمو بالله، اینا قسم خوردن به خدا که ما پشت به دشمن نمی کنیم. و کان عهد الله مسئولا، و عهد خدا هم مورد سؤال. نشد یا شد؟ مطلب رو بخونم که بعد دیگه انشالله. میگه که قره حفصون ان عاصم لا مقام، بعضی ها لا مقام خوندن، بعضی ها لا مقام خوندن. اگه لا مقام بخونیم، مقام چی میتونه باشه؟ گفتم که مصدر میتونه باشه، اسم زمان میتونه باشه، اسم مکانم میتونه باشه، همه رو معنا کردم، درست شد؟ میگه ای لا اقامت لکم، کدومشو گرفته؟ مصدر گرفته، لا اقامت دیگه، درست شد؟ تفسیر الباغون به فتح المیم مقام خوندن، درست شد؟ اگه مقام باشه اسم مکانه، یعنی محل وایسادن، محل قیام، یا اسم زمانه، زمان قیام، زمان وایسادن، مشخص دیگه، مصدر نیست. به فتح المیم یعنی لا موضع، کدومشو گرفته؟ مقام باشه اسم مکانه. لا موضع لکن تقومون فی، جایی نیست که شما وایسید اینجا، اینجا جای وایسادن بگو نیست. و قره ابن کثیر و نافعون و ابو جعفر و ابن عامرن لا اتوها، اینا خوندن لا اتوها، قرائت مشهورم الان تو قرآن ما لا اتوهاست، قصرن، قصرن یعنی اخوندن، آ نخوندن، آتوها بگید، مدن نخوندن، گرفتی چی شد یا نه؟ قصرا به معنا لجاؤوها، لعتوها یعنی چی؟ لجاؤوها یعنی لجاؤو الیها، به طرفش میرن. نشد؟ الباغون بالمد، حالا اگه به مد بخونن معناشی میشه؟ لعتوها یعنی لعتو العدوه العداء ایاها، یعنی اون فتنه رو. حالا کدومش بهتره؟ قرائت اتوها بهتره یا اعتوها؟ میگه و قالو هو علیقو، یعنی مفسرین گفتن که اعتو باشه معناش به معنای آتوها، لآتوها این مناسبتش بیشتره، لیاقتش برای اینجا بیشتره. میگیم چرا؟ میگه به قولهی سوئلو الفتنه، سوئلو یعنی درخواست کنن ازشون، درخواست کردن، میگیم فلانی درخواست کرد منم عطا کردم، دادم، خواست دادم، نه خواست دادم رفتم طرفش. گرفتید یا نه؟ شما میگید سأل منی، سألنی درهما، یعنی از من درهم میخواست. بعد میگی فعتی توهو، بگید درهما، منم بهش درهمی، بگید سوال و عطا با هم میاد مناسبن، لذا آتوها با سوال سازگاره. گرفتی چی شد؟ یعنی مناسبت. میگه هو علیق به قوله ثم سئلوا الفتنه لان العطاء یطابق یناسب سؤال السائل، زیرا عطا با سؤال سائل سازگاری داره. ان شاء الله شد، درست شد. لما وصف الله تعالی شدت الامر یوم الخندق، خدا وقتی توصیف کرد شدت کارزار و شدت سختی رو در روز خندق، و خوف الناس و ترس مردم رو، گوه زاغت الابصار و بلغت الغلوبا الهناجر، و ان الغلوبا بلغت الهناجر من الروح، ترس مردم رو توصیف کرد و اینکه قلوبشون اومده بود رسیده بود بگو به گلوشون از هنجره. خود همین عبارت ها نگاه کنید، میگه لما وصف الله تعالی، درست شد، شدت الامر یوم الخندقه و خوف الناس، بعد میگه و ان القلوب، این ان القلوب همون بگو خوف الناس دیگه. قال، میگه وقتی اینطور شدت قضیه رو گفت، قال هنالک ابتلی المؤمنون، هنالک ظرف مکانه دیگه، اونجا مؤمنین امتحان شدن، یعنی اختبرو امتحان شدن. امتحان برای چی شدن؟ لیظهر بذلک حسن نیاته و صبرهم علی ما امرهم الله به من جهاد اعدائه، برای اینکه ظاهر بشه با این شرایط به ذلک، با این جنگ خندق معلوم بشه حسن نیاته، که نیتاشون چقدر خوبه، چقدر، و صبرهم و پایداریشون، پایداریشون بر چی؟ علی ما امرهم الله به، بران چه خدا اینها رو به اون عم کرده، اون چه که خدا بهشون عم کرده چی بوده؟ من جهاد اعدایه، از اینکه با دوشون بفهمه که اینا چند مرده هر لاچن تو میدان جنگ، چجوری بگو؟ حالا اینجا دیگه وارد لغت میشه، بهترم معمولا تو تفسیر اینه که اول لغت رو بگی بعد تفسیر رو بگی. بعد اینجا هنالکه، حالا میگه و هنال القریب، هنا برای نزدیکه، میگه هنا تهران، یعنی اینجا تهرانه، من المکان، و هنالکه للبعید منه، هنالکه بگید برای بعیده، چون قضیه تموم شده بوده، چون قضیه بگو تموم شده بوده و الان آیات داره نازل میشه، گفت چی؟ هنالکه، یعنی اونجا بیرون مدینه میدان جنگ. و هناکه، میگیم هناکه برای چیه؟ میگه و هناکه للمتوسط بین الغریب و هنا، هناکه هنالکه، مثل چی؟ هازا، زاکه زالکه، درست شده نه؟ زاکه برای متوسط، زالکه دو، هازا زا نزدیک، و سبیلهو سبیل زا و زاکه و زالکه، تمام شد. ول ابتلا، ابتلا معناش چیه؟ هنالکه ابتلیه، میگه ابتلا، باز اول لغت رو باید میگو حالا بعد از اون، میگه ول ابتلا اظهار ما فی نفس من خیر نوشنه، ظاهر بشه آنچه در وجود شماست از خوبی و بدی، امتحان دیگه. میگن ضرب المثلی دارن عربا، میگن یوم الامتحان، یوم الامتحان رو مقدم میگن برای حصر، میگن یوم الامتحان یکرم المرء او یوهان، روز امتحان معلوم میشه، فقط روز امتحان است که مشخص میشه یکرم المرء او یوهانو، خلاصه مورد احترامه یا مورد اهانته، تا امتحان نباشه نمیشه. میگه ابتلا یعنی اظهار ما فی نفس، یعنی بیرون کشیدن آنچه که تو وجوده یه نفره، من خیر نوشده، و مثل او الاختبار و الامتحانو، کلمه اختبار و امتحان هم مترادفش. درسته؟ با ابتلا. والبلاء النعمه، بلا نعمت است. آه. البلاء نعمه. آه. تو بعضی از روایات داره البلاء للولاء، بلا بعضی معانیش یعنی امتحان کردن، بعضیش هم نعمت لط مال خوباست. میگه چرا بلا نعمته؟ خدا اگه به یه نفر بلا بده نعمته، نعمت داده. میگه لاظهار الخیر علی صاحبه، چون باعث میشه که خیر در صاحبش پیدا شه، لذا گفتن البلاء للولاء، بلا مال خوباست. میگه والبلاء النقمه، بلا نعمت هم هست. درست شد یا نه؟ میگه خدا به بلا دوچارش کرد، اینجا بلا نعمته. چرا؟ لاظهار شر علیه. پس بلا هم میتونه نعمت باشه، هم میتونه بگی مونده به اینکه از وجود شخص خیر بعد از او بیرون آید یا شر. مثل امتحانه، امتحان میتونه نعمت باشه، میتونه نعمت باشه. حالا قبول شی یا نه. و قوله و زلزلو زلزالا شدیدا، معناش چیه؟ و هرکو به هازل امتحان تحریک نظیما، لغت معنا کرده تحریک شدن با این امتحان. زلزلو با این امتحان دیگه، امتحان گرفتن. تحریک نظیما فزلزال الاضطراب العظیم، زلزال تکون خوردن خیلی زیاده، هر رکه تکون داد، اما زلزله اونم یعنی تکون داد، اما زلزله بگید شدت داره. درست شد؟ عظیم. و من هو قوله تعالی، از این از قول خدای تعالی، ازا زلزلت الارضو بگو زلزاله ها، زلزاله ها مفعول مطلقه، مفعول مطلق نوعیه، ولی زمین همش زلزله برش میاد، ولی میگه ازا زلزلت الارضو زلزاله ها، یعنی اون زلزله اصلیش. این زلزاله ها مفعول مطلق تأکیدی نیست، مفعول مطلق چیه؟ یعنی زلزاله ها، زلزال اضافه شده به ها، کسب تعریف میکنه، یعنی اون زلزله معهودش، اون تکون خوردن معهودش که بشه که قیامته. میگه و زلزله تو استراب و لرز، باز همون قبلیه دیگه. و قیله انهم، حالا این وارد لغت شد، این زلزله بهش میگن رباعی مضاعف، رباعی مضاعف، مثل وسوسه، زلزله که حرف اول و سومش دوم و چهارمش یکیه. میگه قیل انه مضاعف و زله، زله ثلاثیشه، زله یعنی چی؟ لغزید. درست شد؟ زله رفته به بابه، بگید رباعی مجرد شده زلزله. خب میگه اصل این مضاعف زلزله است. و زلزلهو، ها، و زلزلهو غیره، یعنی فعلش متعدیه، زلزله خودش لازمه ثلاثی مجرد، ولی زلزله چیه بگید؟ متعدیه، رباعی مجردش. خب شدید چیه؟ حالا میخواد لغت شدید رو معنا کنه، میگه مشخصه، میگه و شدت و قوتون، شدت عبارت است از قوه. تو درکو بلحاسته، میفهمی یا نه؟ شدت قوت و تکونیه که با حاسه، با حس درک میشه. گرفتی؟ شدت مثلا مال جاییه که شدید، برای جایی به کار میبریم که بگید با چشم بتونی ببینی. زلزله شدید یعنی زلزلهی که بگید با چشم. شدتون یعنی قوتون، تدرک و بلحاسته، لأن القوت التي هي القدره لا تدرک و بلحاسته، قوه ای که عبارت از قدرت باشه لا تدرک و بلحاسته. الان زور تو بدن منه، قوه است، اما این با حاسته درک نمیشه. درست شد؟ ولی اگر تبدیل شد به تحرک، اون موقع شدت به کار میره. درست شد چی عرض کردیم یا نه؟ و انما تعلمو به دلاله، با دلالت بگید، و فهمیده میشه. این زور من موقعی که بگید یه چیزی رو تکون بدم قول بدم اون میشه با دیده میشه. تدرکو انما تعلم یعنی شناخته میشه، تعرفو به دلاله. فلذالک یوسف تعالی به انه قوی. برای همین بگو خدا قوی بگید گفته میشه، اما لا یوسف به انه شدید، مشخص شد شدید گفته. ثم قال، سپس خدای تعالی میفرماید وذکر یا محمد. به نظر میاد وذکر نیست اینجا، وذکروست، یا محمدم نمیخواد. درست شد یا نه؟ چون این و اذ یقول المنافقون ها، اینها گفتیم که بدل و عطف است به جای اون بگی قبلی ها و اذ، و اونجا بود وذکرو اذ نعمت، وذکرو نعمت الله علیکم اذ، همه عطف است به جای اون. این عبارت ثم قال وذکرو یا محمد بگید عبارتی نیستش که تفسیر باید باشه، ثم قال بگید وذکرو ایها المسلمون ایها المؤمنون اذ یقول المنافقون، زمانی که منافقین میگن الذین باطنهم الکفر و ظاهرهم الایمان، منافقین رو معنا میکنه. منافقین اونایی هستند که باطنشون کفره و ظاهرشون بگید والذین فی قلوبهم مرض، میگه این مرض یعنی شک کن من الایمان بالله و رسول، شک نسبت به ایمان به خدا و رسولش. به نظر میاد که این اینجا نیست، اینجا مرض به قرینه مقام نمیخوایم بگیم این نیست، یکیش ممکن، ولی این فقط تفسیر خاصه. ممکنه مرض مرض شهوت باشه، ممکنه مرض مرض بگی حب مال باشه، ممکنه مرض اصلا ایمانش خوبه فلان، اما حب مال بهش اجازه نمیده که به قول معروف وقتی خیلی چی میشه جانفشانی کنه. ضعف ایمانه، اشدتون من شک کن من ایمان بالله و رسول. ما وعدنا الله و رسوله ای لم یعدنا، لم یعدنا بخونم یا لم یعدنا چی بخونم؟ وعده یعد رو دیگه، ما وعده رو معنا میکنه لم یعد. چرا معنا کرده لم یعد؟ ما وعده رو که ما میدونیم که برای اینکه شما اینو نخونیم ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، گرفتی یا نه؟ بخونیم ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، معناش میشه اون موقع چی؟ ما وعده ندادیم به خدا و رسولش مگر دروغ، ما به خدا و رسول دروغ گفتیم. اینه نمیگفتن اونا، اونا میگفتن ما وعدنا، نا مفعوله، گرفتی چی شد یا نه؟ الله و رسوله مرفوع فاعله الا غرورا، خدا و رسول به ما دروغ گفتن، گرفتی چی شد؟ برای اینکه بفهماند نامفعوله، میخوام براتون خوندن رو متوجه بشید، میگه لم یعدنا الله و رسول، دیگه نمیتونید اون موقع جور دیگه بخونید، لم یعدنا الله و رسوله من الظفر و ظهور علی الدین الا غرورا. حالا اون وعده ای که خدا و رسول داده بودن چی بود که اینا میگفتن دروغه؟ میگه عبارت هست از بگید من از ظفر، این که ما پیروز میشیم، و ظهور علی دین، علی دین و ظهور بر تمام ادیان، ظهور یعنی غلبه، ظهر علی یعنی غلبه کرد، لیظهره علی دین کلهی ولو کره المشرکون، دیدید یا نه اونو؟ این و ظهور علی الدین الف لام داره، یعنی همه دین ها به واسطه دین اسلام از بین میره، تحت شعا باقی میشن، و رسول خدا بگه ظفر و پیروزی پیدا میکنه. میگه این رو خدا و رسول وعده داده بودن، اونا گفتن دروغه الا غرورا. شد؟ بعضی ها گفتن این غروراً مفعول دومه، درست شد که ما اینو گفتیم، اینو پسندیدیم. بعضی ها گفتن غرورن مفعولن مطلقه، مفعولن مطلقه، مفعولن مطلق نوعی، چون ما وعدنا یعنی وعده دروغ داده، یعنی متوجه چی میگم یا نه؟ یعنی اینطوری بوده، ما وعدنا الله و رسوله الا وعدن غرورن، مثل وذکر الله بگید کثیرن، میگن این غرورن صفت یه وعدن مقدره، مفعول مطلقه، درست شد؟ مفعول دوم افتاده، درست شد؟ یعنی بوده از ظفر، از ظهور علی الدین، یعنی اون موقع چی میشه؟ اینطوری میشه، ما وعدنا الله و رسوله ان نصر و ظهور علی الدین الا وعدا غرور. این چون هم تقدیر لازم داره و غیره، ما اینو به طرفش بگید نه. میگه وقیله، قیلی گفته ان النبی بشرهم بانه یفتح علیهم مدائن کسر، نبی گرامی اسلام به اینا بشارت داده بود که به انهو، به این که پیامبر، یفتح علیهم مدائن کسرا، یا به این که خداوند فتح میکنه، میگشاید بر اینها مدائن کسرا و بلاد قیصر. معلومه؟ مدائن کسرا و بلاد قیصر. و غیر ذالک من الفتوح، وعده داده بود شما یمن رو میگیرید، ایران رو میگیرید، روم رو میگیرید، همه اینا رو بگو، وعده داده بود. فقالو، اونها برگشتن گفتن یعدنا به هازا، وعده میده به ما به این چیزا، به هازا، این هازا اسم اشاره نزدیک برای تعظیم، یعنی این چیزای گنده گنده رو به ما وعده میده. والواحد مننا، این بابا به حالی است، والواحد مننا لا یقدر علی ان یخرج لیقضی حاجتا، در صورتی که یکی از ما نمیتونه بگو از جایی که وایستاده بیاد بیرون، از این سنگرش بیاد بیرون، لیغزی حاجتن، بره قضای حاجت کنه. ما اینطوری گرفتاریم. این میگه کسرا، قیصر، روم، یمن همه سقوط میکنن به دست ما. این رو این قیل گفته، لذا برگشتم گفتم. ولی به نظر میاد با سیاق، با سیاق آیه اگر دقت کنید چی بوده؟ ببینید اینا تو مدینه بودن، قطعا متوجه شدن که لشکر مکه به همراه پشتیبانی یهود و غیره میخوان به مدینه حمله کنند. خب مشورت کردن که داخل مدینه بجنگن با اینها یا بیرون مدینه. مشورت سلمان بر این شد بیرون مدینه، اینا آمدن بیرون مدینه. خب بیرون مدینه باید یه مانع طبیعی درست کنن، شروع کردن به کندن خندق، اینا امر قطعیه. خب وقتی خندق میکندن، درست شد؟ رسول خدا وقتی اینها خندق میکندن، قاعدتا باید به اینها گفته باشه در این جنگ ما بگید پیروز میشیم، گفته باشه در این جنگ، در این جنگ ما پیروز میشیم، ما دماغ اینا رو به خاک میمالیم، خدا گفته ما از اینجا سالم به در میریم و اینا رو. اینو اینها گرفته بودن، همین منافقین و فی قلوبهم مرض، اینو تو گوششون مونده بود. بعد که دشمن از بالا آمد، بعد از پایین آمد، دیدن قیچی شدن، موندن وسط. اینجا به قرینه خود سیاق آیه پس باید چی گفته باشن؟ ما وعدنا الله و رسول و الا غرورا، خدا و رسول به ما دروغ فقط تحویل دادن. این دروغه باید چی باشه؟ همین فتح اینجا، یعنی این همه خندق کندیم، این همه زحمت کشیدیم، گفتن ما پیروز میشیم، کو اینا که بالا پایین اومدن ما رو تا چند دقیقه دیگه بگید، تا چند مدت دیگه تعطیلمون رو میدن و ما شکست میخوریم. این باید باشه یه وحدت الفاظی. بعضی گفتن نه، اینا ما وعدنا الله و رسوله به اون آیه اشاره داشتن که یریدون علی یطف اون نور الله و الله متم نورهی ولو کره المشرکون و امثال اون که خداوند یظهر. لیظهره علی الدین کلهی، ها اون آیات رو اشاره داره، اونا کلیه. ولی اینجا به قرینه مقام باید فتح در واقع جنگ احزاب رو پیغمبر وعده داده باشه. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. یعنی چی ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا؟ معنا میکنه یعنی چی؟ بخونید اینو. چی دارید بعدش؟ قرانا بهی. قرا یعنی این دوتا فریب دادن. کدوم دوتا؟ خدا و رسول. قرانا بهی درست شد؟ یعنی به وعدش. قرانا به وعده هما، به وعدشون ما رو بگه فریب دادن. وعدشون چی بوده؟ قرانا به. حالا میره سراغ لغت، میگه فالغرور ایهام المحبوب بالمکر. غرور چیه؟ مثلا تو این الان اینجا یاد بگیریم، اون آیه هم یاد میگیریم، ما غرک به رب کل کریم، یعنی ایو شیئن غرک به رب کل کریم. این غرور چیه؟ غرور میگه اینه، غرور فریر به دیگه، فریر. ایهام المحبوب به ذهن شما میندازه اونی که تو میخوای، اما بالمکر، با خودعه، با شعبده. فریبی نه دیگه، فریبتون میدن چی کار میکنن؟ مثلا یکی فریب میدن پولشو از دستش میگیرن، یعنی محبوبش که مثلا خرید خانه است، محبوبش که مثلا داشتن ماشینه، این رو به وهمش میندازن که بهت میدیم، اما بالحقیقه نیست، بلکه به چیه؟ بگید بالمکره. مکر یعنی وارونه دیگه. گرفتی چی شده؟ غروری نه دیگه، فریب دادن. فریب میدن یعنی چیکار میکنن؟ یعنی در باغ سبز نشون میدن، ولی موقعی که وارد میشی به جهنم وارد میشی. بالمکر این هم خدا. یعنی شما رو در مورد پروردگارتون فریب داده، یعنی اشتباه به شما نشون داده. یعنی اون در باغ سبزی رو که در رابطه با مخالفت پروردگار دیدید چی بوده؟ ایهام المحبوب بالمکر. یقالو قرهو یقرهو غرورن فهوه قارن و ذاک مغرورن. مفعولش میشه مغرور. اسم لغت معنا کردن دیگه، قارن و مغرور. بعد از این ما یه صیغه مبالغه داریم، آن که تو قرآن هم اومده، غرور. درست شد؟ این غرور صیغه مبالغه غاره. یعنی چی غرور؟ یعنی بسیار فریبنده. این غرور صفت شیطانه. درست شد یا نشد؟ میگه ول غرور از شیطانو، ول غرور بگو از شیطان. تمام شد. تو قرآن هم داریم الغرور یعنی شیطان. قال الحارث بن هلزه علی یشکری. حارث بن هلزه یشکری که از شعرهای جاهلیست و صاحب معلقه، اینو به کار برده، به کار برده. حالا ماده قرره رو که خیلی ها به کار بردن، ایشون هم این. لم یغروکم غرورا ولکن یرفع آل جمعهم و زهاء. معلوم؟ میگه لم یغروکم غرورا، اینا شما رو فریب ندادن. ببین گوش میکنید یا نه؟ میگه اینها شما رو فریب بگید ندادن، شعبده با شما ایجاد نکردن، فریبتون بگو ندادن. میگه بچه کار کردن؟ میگه ولکن یرفع آل جمعهم و زهاء. بالا آورده الآل، آل میشه سراب، سراب بالا آورده جمعهم، لشکر اینها رو، و زهاء عطف جای الآله. زهاء که نزدیک ظهر. میگه این نزدیک ظهر و به قول خودمون سراب، اینها رو بگید بالا آورده، داره به شما بگید نشون میده اینا تعدادشون زیاده شما رو فریب ندادن، بلکه بگو این شرایط روز و این به قول خودمون سراب بیابان است که داره مطلب رو به شما نشون میده، آورده بالا برد. ولکن یرفع الاعلی جمعهم و الضحا. شاهد سر کدومه؟ لم یغروکم غرور. و قال یزید ابن رومان، یزید ابن رومان گفته الذی قال. حالا سوال اینه، سوال اینه، اینی که گفته، ببین اونا گفتن ما وعدنا الله، این آیه رو نگاه کنید، آره آیه رو، و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرور. اینه کی گفته؟ اولا من عرض کردم که یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، این نگفته که منافقین به کی گفتن اینو، خدا داره از اینا خبر میده. اون چی که از سیاق آیم برمیاد اینا بینه بگید خودشون گفتن. بعدم این که گفته باشن خدا و رسول به ما دروغ گفتن، خدا که به اونا نگفته، رسول خدا گفته، از جانبه بگی خدا گفته، گفته خدا و رسول میگن دروغ به ما گفتن. خب این کی بوده که اینا رو گفته؟ قطعا خود قرآن داره میگه منافقین و اونهایی که ضعیف الایمان بودن، یعنی منافقین بین خودشون میگفتن و یه مش آدمهایی هم که بگی ترسو و گرفتار بودن اینا میشنیدن، یکی به اون یکی میگفته. ایشون میگه که یزید ابن رومان گفته الذی قال هازا. خود همین یه مقدار مخالفه ها، چون ببینی قرآن میگه یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، معلومه یه مجموعه ای که منافقین بودن و ضعیف الایمان ها بین خودشون بگید اینو گفتن، درست شد؟ میگه الذی قال هازا القوله، اونی که این قولو گفته معتب ابن قشیره، درست شد؟ این آدم بوده. و قال العتابیو لیس عاقلون، گوش میکنی یا نه؟ حالا گوش گوش گوش، آقای عتابی گفته که هیچ عاقلی نمیاد بگه خدا به ما دروغ گفته. هیچ عاقلی نمیگه خدا به ما بگید دروغ گفته. اینا چی دارن میگن؟ میگن خدا دروغ گفته. مشرکین هم حتی بگید اینو نمیگفتن، اینا مشرک که بودن، اگر بگیم منافقی بودن که در وجودشون شرک بوده. اینجایی که دارن میگن خدا و رسول گفته، در واقع منظورشون رسول گفته، ولی این رسول داشته از جانب خدایی میگفته که خدای اینه. گرفته چی میگیم یا نه؟ یعنی این رسوله و خداش هرچی گفتن بگید دروغ. میگه قال العتابی لیس عاقل یقول ان الله وعده غرورا، گفته هیچ عاقلی بگید، مگر حیوان باشه بگه خدا دروغ گفته؟ هیچ کسی همچین چیزی نمیگه. لکنهم لما کذبوا رسوله، ولی وقتی اینها تکذیب کردن رسول خدا رو و شک کوفی خبرهی و در خبر رسول خدا شک کردن، فکأنهم کذبوا الله، پس گویا تکذیب کردن خدا رو. و ازا نسبوا الرسول به انه غرهم، و وقتی گفتن رسول خدا به ما فریب داده ما رو، فقط نسبوا الله الا ذالک فی المعنا، و اینها در واقع خدا رو هم به این معنا بگید متصف کردن که خدا هم دروغ گفته. و ان لم یسرهو بهی، اگرچه در مورد لفظ الله، یعنی زبان حاله، زبان قال بگید نیست، در صورت که اینطور نیست. اونها در این موضع گفتن خدا و رسولش، این رسول از جانب خدا و خدایی که به این گفته، تو این موضع به ما بگید واقعیت رو، کفرشون رو ظاهر کرد. ایشون گفته نه، این زبان حاله، وقتی اینا گفتن رسول دروغ گفته، پس بنابراین منظورشون این بوده که خدا هم بگید، یعنی عین لفظشون نیست. ثم مقام، سپس خدای تعالی گفته وذکر یا محمد، باز اون داستان هست که اذکروست، از قالت طائفتون منهم، میگه یعنی من المنافقین، بلکه یعنی من المنافقین والذین فی قلوبهم مرض. چون این طائفه اون پرروان که منافقن، درست شد؟ یه سری بودن که یه عدهشون منافق بودن، یه عدهشون هم فی قلوبهم بگید مرض. میگه یا اهل یثرب، من گفتم این یا اهل یثربش قشنگه، یثرب اسم قبلی مدینه است، درست شد؟ نباید اینو بخوایم جور دیگه معنا کنیم. و اینا جسارت پیدا کردن که گفتن بگیر یا اهل یثرب، مثل این که مثلا الان یه مقدار شرایطی بشه که یه عده آدم هایی که بگو مخالف انقلاب و فلان هستن، اینها یه مقدار احساس جرأت کنن، یهو میاد توی خیابون وای میسته، به جایی که بگه خیابون ولی عصر اسم خیابون قبلیش رو میگه. یعنی دیگه من تا الان اگر میگفتم ولی عصر میترسیدم، الان دیگه اسم قدیمیشو میگم، درست شد؟ این به این شکل بوده. میگه یا اهل یثرب، یعنی یا اهل المدینه، معنا اینه یا اهل مدینه، ولی اسم قبلیشو گفتن، گفتن برگشتیم به همون دوره قبلمون، همه چی تموم شد. قیلن، این قیل مخالف اون یا اهل المدینه است، مدینه یثرب. قیل ان یثرب اسم ارض المدینه، قیل گفته یثرب اسم سرزمین مدینه است، درست شده نه؟ یعنی مثلا استان مدینه اسمش یثرب، خود شهر مدینه، تاریخ اینو چیز نمیکنه. و قال ابو عبیده ان مدینه الرسول فی ناحیه من یثرب، گفته مدینه الرسول در قسمتی از بگیر یثرب، یثرب منطقه است، مدینه الرسول قسمتیش. این ابو عبیده داره همین قیل رو بگو تایید میکنه. و قیل یثرب هی المدینه نفسها، قیلی گفته یثرب همون مدینه است، نفسش میشه همون یا اهل مدینه. این درسته. اینجا که دو تا سه تا قیل پشت سر هم آورده، در واقع درسته که یکیش تمریزیه، یکیش یعنی ما میفهمیم که اون که ان یثرب اسم ارض المدینه، ولی اینجا منظورش بگید بیان لغت بوده. از این بیان لغت ما میفهمیم که منظور ایشون بگید کدومش درسته، این لغت دومی که قیل یثرب هی المدینه، تو خود همون مدینه است، نفس هم لا مقام لکم، یعنی لیس لکم مک، اونجا لا مقامه رو گفت یعنی لا اقامته، یادتونه یا نه؟ ها؟ اینجا داره تفسیر میکنه، میگه یعنی لیس لکم مکانون تقومون فی، این کدومش میشه لیس لکم مکانون تقوم محلون، لا مقامه میشه بخونی، درست شد؟ اگر گفته بود لیس لکم مکانون لا تو، لیس لکم مکانون تقیمون فی، میشد مقام، تقومون فی میشه مقام، مکانیش للقتال، یعنی اینجا جایی نیست که شما توش وایستید برای جنگ، اینجا جای وایستادن جنگ، یعنی اینجا سنگر جنگی نیست، از بالا اومدن پایین اومدن باید فرار کرد، یعنی اینجا سقوط میکنه للقتال. و من زمه، معلوم میشه که این وقتی گفت تقومون فی مقام خونده دیگه، میگه و من زمه اراد لا اقامت لکم، میگه اگر کسی مذموم بخونه لا مقامه منظورش مستره، ما گفتیم نه اونجا میتونه مکان باشه میتونه زمان باشه، میگه ذکره و لغفش. و قال یزید ابن رومان القائل لذالک، میگه یزید ابن رومان گفته اون کسی که اینو گفت، درست شد؟ اوسبن قبطیگن، اوسبن قبطی بوده. و من وافقه او علا رأیه، و اون کسانی که با او بگید، چون خدا میگه قاله از قاله طائفتون من هم فرج او رو دوتا معنا کردم، یادتونه؟ یعنی یکی ارج او الا مدینه الا بیوت کن، اینجا جای سنگر موندن، یکم ارج او الا اشک، وقتشه دیگه بگذارید کنار ایمانو. میگه فرج او امرهم به رجوع الی منازله یا الی المدینه، و حکی ان جماعتا منهم جاءوا الی النبی، حکایت شده عده‌ای از اینا اومدن پیش پیغمبر، فاستأذنوه للرجوع، از پیغمبر اجازه خواستن برای اینکه برگردن به داخل مدینه و شهرشون. و قالوا ان بیوتنا عوره، بیوت ما عوره است، شرایط ما به گونه ای که نگران خانه هامون هستیم. یعنی هی مکشوفتون، یعنی مکشوفه، مکشوفه یعنی در پیکرش بازه. هی مکشوفتون نقشا علیها از سرقه، یعنی میترسیم به گوتوش سرقت اتفاق بیفته. آه. من یه معنای دیگه هم کردم. چی معنا کردم؟ آه. که خونمون خالیه، یه عورست، یعنی چیزی توش نداریم، لخته، یعنی خورد و خوراک بگید توش نداریم. این یعنی در و پیکرش بازه. زکره و ابن عباس و مجاهد و کذبهم الله تعالی فی قوله، خدا اینا رو تکذیب کرده در قول خودش. و ما هیه به عورته، و به حالی است، این عورت نیست. و لیس یریدون به هازل قول الا فرار، و اینها با این حرفشون فقط دنبال این بودن فرار کنن. فرار یعنی چی؟ یعنی الهرب من القتال، لغت معنا کرده یعنی فرار کنن از میدان. حالا ثم قال، بعد خدای تعالی گفته که ببین آخه اینا توجیهشون چی بود؟ آخه اینجا این ممکنه بگیدیم ولو دخله چه ربطی داره با اون قبلش که میگن اجازه بده ما بریم تو شهر، اجازه بده ما بریم تو شهر. اینا میخواستم با این اجازه برم تو شهر. بعدم اون منافقین هم گفتن لا مقاملکم. آخه ببین گوش کنید، گوش کنید، منافقین گفتن یا اهل یثرب لا مقاملکم فرجعوا، از یثربی ها جای موندن نیست، برگردید. اینا هم اومدن گفتن اجازه بده برگردیم، خونه هامون در فکر نداره. این منظورشون چی بود؟ در واقع یکی از توجیهاتشون این بود که اینجایی که ما سنگر درست کردیم از نظر استراتژیک بگید غلطه، دشمن از بالا اومده، افایین اومده، ما رو دارن قیچی میکنن، اینجا لا مقامله کن، جای وایسادن نیست، ما آرایش جنگیمون بگید غلطه، ما باید برگردیم تو شهر و بگو تو شهر بجنگیم. ولی در صورتی که منظورشون این نبود، خدا میگه اینا قصدی جز فرار کردن نداشته، اینا نمیخواستن موضعشون رو عوض کنن، از موضع جنگی به موضع جنگی دیگه برن، یا اجازه بگیرن برن تو شهر، در واقع در کنار خانه هاشون باشن، نگرانیشون برطرف شه بزنن. اینا اینطوری میگه چی؟ میگه ولو دو خله، حالا که جنگ تموم شد، اگر اینا تو خونه هاشون هم بودن، دشمن از بالا می آمد وارد خونه هاشون می شد یا وارد شهر می شد، هر غلطی رو به اینا می گفت کنید، اینا می گفتن چشم انجام می دارن. اینا بخار جنگ کردن ندارن، اینکه اینجا جای وایسادن نیست، آرایش جنگیمون غلطه، فلان، همش برای بگید فرار کردن. فهمیدید این آیه با اون بالایی ها چه ارتباطی داره؟ ارتباط آیات رو فهمیدن از همه موارد مشکلتر و از همه موارد به قول معروف لازم تره. خدا میگه ولو دو خلد علیه من اختارها، دو خلد گفتم چیه ضمیرش؟ میخوره به مدینه یا میخوره به بیوت؟ این دخله به معنی هجومه ها، یعنی ولو بگید حملت الاعداء المدینه، حمله کنن به مدینه یا البیوت، به خانه های اینها، علیه من اختارها یعنی من نواهی ها، میگه ضمیر یعنی المدینه اول بیوت، درست شد؟ مشخص؟ کدومش به نظر شما بهتره؟ تو مدینه بزن، مدینه بزنیم بهتره یا بیوت؟ به نظر میاد اگه بزنی تو بیوت بهتر از مدینه است. میدونی چرا؟ چون تقبیح اینا خیلی چیه؟ بیشتر میشه. هر دوش مشکلی نداره، چون ضمیر مرجعش برمیگرده یا به مدینه یا به بیوت، یک معناست. ولی بیوت تقویش میاد، میگه فهوه اقطار، فهوه جمع و قطر و هوه ناحیه، قطر یعنی ناحیه. ثم سئلوا الفتنه، میگه اون فتنه چیه؟ میگه یعنی الکفر و الزلال. میگه دشمن از بالای خونه هاشون بیاد، از بالا بیاد تو شهر، از اینا فتنه بخواد. میگه فتنه یعنی که شما بگید مشرک شید. دشمن بیاد تغییر عقیده اینها رو بخواد. درست شد یا نه؟ من در صورتی گفتم الفلام الفتنه، الفلام جنسه که تقبیهش خیلی بیشتره. یا نامش بگید الفلام عهده، یعنی اون میخاص که ابو سفیان و لشکرش اومده بودن که پیامبر رو بگید از دست اینها مدینه در بیارن، به انصار بگن که این از ماست آمده به مدینه، شما بیجا کردید ایشون رو نگه داشتید، باید به ما تحویلش بگید. به این داستان اومدن دیگه. میگه یعنی الکفر و الزلال. قیل انهم لو دعوا الى القتال على وجه الحمیت ولا عصبیت لجاؤوا الیها. مشخص شد؟ قیلی گفته انهم لو دعوا، قیلی گفته که اگر اینها دعوت بشن الى القتال، به سوی جنگ، على وجه الحمیت، به وجه حمیت و عصبیت، خب لجاو الیها، اما اگه به وجه دینی باشه نمیاد. این معنا خوب نیست دا. میگه اگر اینا برن تو خونه هاشون یا برن تو شهر خودشون، تو شهر دشمن بیاد و بخواد سیطره بر اینا پیدا کنه، ثم سئلوا الفتنه، بعد از اینها بگو به قول خودمون درخواست فتنه هم بکنه، لعتوها، فتنه رو میدن، یعنی با دشمن میجنگن، یعنی اینها حاضرن بر اساس کفر و بر اساس نمیدونم به قول خودمون تعصب جاهلی و شعارهای جاهلی به جنگن، ولی بر اساس موارد اسلامی حاضر نیستن. این صحیح نیست، اون لفظ ماهیتش نمی کنه، چون میگه لعته و فتنه رو میدن. علا قرائت من قصره، بنابر قرائت قصره میشه اینو درست کرده، چون لجاؤو فتنه، میدونی چی میشه اون موقع؟ فتنه میشه عصبیت و شعارهای ناسیونالیستی و فلان و غیره. یعنی اگر دشمن بیاد تو شهرشون، بیاد تو بعد از اینا درخواست بکنه فتنه، یعنی اینا رو وادار به فتنه کنه، فتنه هم شعارهای ناسیونالیستی و نمیدونم شعارهای پانعربیستی و از این جور چیزا جاهلی ازشون بخواد، لعتوها، میرن به طرف اون شعارها. اینا به طرف شعار لا اله الا الله نمیان، اما به طرف شعارهای جاهلی بگید قصره. و من مده اراد لعتوها، لعتو ما سوئلو، میگه اگر مد بخونیم میشه اراده، و من مده، هر کسی اینو به قرائت مد خونده، اراده قصد که لعتو میدهن ما سوئلو، یعنی آنچه را دشمن درخواست کرده، یا ما سوئلو، آنچه که از اینها بگید خواسته شده. اعطاءه، کدومش بیاره بهت بخونیم؟ ما سألو اعطاءه یا ما سئلو اعطاءه؟ ما سئلو بهتره، که این واو بشه مفعول اول، اعطاءه مفعول دوم. لأعطوا ما سئلو اعطاءه من ذلک، درست شد؟ هر چی از اینها خواستن میگن بفرمایید، این من ذلک هم لازم نیست. شد؟ یعنی هر چی ازشون بخوام میگن چشم بفهم. و ما تلبسو بها، ما تلبسو بها رو دو تا معنا کردم، یعنی فیها در مدینه، بها یعنی نسبت به اون، بگید نسبت به اون فتنه. اگر ما مدینه بگیریم یعنی ساکن نمیشن تو اون، آب خوش از گلوشون پایین نمیره در اون شهر، مگر یه زمانی که. اگر فتنه بگیریم اینها بگید استقامت نمی کنند در مقابل فتنه مگر یه چند ثانیه، خودشونو زود می بازن، زود تسلیم می شن، مقاوم بگید نیستن. و ما تلبسو بها الا یسیرا، قال الفرا، یعنی ما تلبسو بالمدینه، ضمیر می خوره الا زمنا قلیلا حتی یهلکو یا یهلکو، هلاک کرده میشن یا هلاک میشن. اینا اگر پیغمبر رو تحویل بدن و خیانت کنن و به قول خودمون شکست بخوره اسلام، اینطور نیست که اینا مدینه براشون بمونه آب خوشک گلوشون بره، اینا نه، یه مدت کمی میمونن تا هلاک میشن، سه روز چهار روز خدا بیشتر بهشون مهلت نمیده و اینها از بین میرن. و قال قتاده معناه و ما احتبسو انل اجابته، این محتبسو یعنی احتبسه، یعنی مقاومت کرد. و محتبسو عن الاجابه، اگر دشمن ازشون یه چیزی درخواست بکنه اینها مقاومت نمیکنن در مقابل اجابت حرف نابجا، خواسته نابجا، درست شد؟ ان اجابت الکفر، دشمن ازشون بخواد که باید مشرک شید، باید کافر شید، اینطوری مقاومتشون در حد چند ثانیه است، بعد میگن چشم قربان، درست شد؟ الا قلیل، اون معنای دوم قطاده گفت. ثم قال، میگه ولی اینا واقعا از اول پیمان بستن با خدا، اینا اومدن پیمان بستن با خدا، خودشون اومدن، اما چون بین عرب ها پیمان ببندی و بشکنی یک خیانت خیلی خیلی بگید بزرگه، حتی خدا دیدید به پیغمبر خودش توی سوره توبه اسلام هم خیلی اینو امضا کرد، تایید کرد، تو سوره توبه دیدید شما به مشرکین میگه اگر مشرکینی هستن که با شما عهد و پیمان دارن بیش از 4 ماه وقت، درست شد؟ و اینها زیر قول خودشون هم نزدن، لم یظاهرو، اینها به قول ما لم یظهرو علیکم، درست شد؟ خیانت نکردن، و کسی هم به قول معروف ترغیب به دشمنی با شما نکردن، سر عهد و پیمانشون هستن، فاتموا الیهم مدتهم، اینها بگو چکار بکنید؟ پیمانشون رو اداره کنید، یعنی مشرکی اب نداره سر عهد و پیمانت، مشرکی که نجسه، انما المشركون نجس، ولی عهد و پیمان با شما داره خیانت نکرده، عهد و پیمانشو بگید قید حلفه. میگه ثم قال و لقد کانوا عهد الله من قبل، یعنی که این من قبل که میگه اندم، یعنی اندما بایع او عن نبی، موقعی که بیعت کردن با نبی گرامی اسلام، بایع او عن نبی و حلفوا له و قسم خوردن به برای پیغمبر، جلوی پیغمبر، که انهم ینصرونه و یدفعون عنه، که پیغمبر رو یاری میکنن و از پیغمبر دفاع میکنن، کما یدفعون عن نفوسه، همونطور که بگو از جون خودشون دفاع میکنن، من گفتم مثل جان خودمون از پیغمبر دفاع میکنن، و انهم لا یوالون الادبار، انهم لا یوالون الادبار، اینکه اینها بگو لا یوالون الادبار، به دشمن پشت نمی کنن، عطف به جای کجاست؟ انهم حلفو لهو انهم و انهم ای لا یفرون من از زهر، لا یفرون من از زهر، یه لحظه من اجازه بده، بله بله سلام علیکم، بفرم سر کلاس هستم یک ساعتی دانشجو 10 بار زنگ زد، خب درست شد؟ لا یفرون من از زهر، یعنی چی؟ زهر یعنی میدان جنگ، سینه خیز رفتن رو میگن زهر، میگه اینا از میدان جنگ فرار نمی کنن، قسم خورده بودن، و کان عهد الله مسئولا، این مسئولا رو من براتون توضیح دادم نه؟ که مسئولاً انج بوده تو بعضی از اقوال ادبی، یا نه مسئولاً اصلا خداوند اینا رو آدم حساب نمی‌کنه که بپرسه ازشون شما چرا عهدتون رو عمل نکردید، از عهد بپرسه، یعنی این طرف مقابل اصلا حسابش نمیاد، این درسته، میگه و کان عهد الله مسئولا، یعنی العهد الذی عاهد الله علیه، یعنی اون عهدی که برش با خدا عهد بستن، و حلفو له و قسم خوردن به آن، و حلفو له بهی، یسألهم عن الوفاء بهی یوم القیامه، این یسألهم میگه از اینا سوال میکنه که چرا وفا نکردید، یعنی شده مسئولن، درست شد؟ یعنی از اینا سوال میکنه که چرا شما وفا بگید نکردید به عهد و پیمان. خب بیایم سر آیه چندم رو باید بخونم الان؟ 16. قل قل استیناف بیانیه فعل فاعل، قل لن ینفعکم الفرار، میگه ما دستتون رو خوندیم، لن برای تأکیده، بگو لن ینفعکم الفرار، این فرار کردن از میدون جنگ الفرار، این فراری که شما میخواید، آخه هر فراری نیست که بگیم هیچ فراری سود نداره. این الفرار یعنی فرار خائنانه تون. بعضی جاها فرار کردن سود داره، درست شده؟ نه، درست هم از عقلم میگه فرار کن، اما این فرار میگه به شما سودی نمیده. این فرار از میدان جنگ، از زیر مسئولیت نشد؟ لن ینفعکم الفرار. این فرارتون، این فرارتون، اگر فرار کردید، این فرارتون من الموت اول قتل، من الموت اول قتل، من الموت اول قتل، اطفاس به جای القتل، به جای الموت، یعنی من موت کن او من قتل کن. این فرار کن، جواب شرط حذف شده. میگه اگر جایی قرار باشه که بگو مرگ شما برسه، جایی برای باشه شما کشته شید، این فرار خائنانه برای شما سودی بگید نداره، چون ازا جا عجل هم لا یستخرون ساعتن ولا یستخرون. این ان جواب شرطش به قرینه قبل افتاد. قرینه قبلش چی بوده؟ لن ینفعکم، یعنی ان فررتم من الموت او القتل، یعنی من موتکم او قتلکم، درست شد؟ فلن ینفعکم الفرار، سودی به حال شما نداره. و اذن لا تمتعون الا قلیلا، و اذن لا تمتعون الا، این که سود براتون نداره، نفع براتون نداره، یعنی چی؟ یعنی نمیشه فرار کرد. حالا فرض کنید یه نفر تو میدان جنگه، مثلا تو مثلا حضرت ابوعبدالله، خب شب عاشورا خیلی کسان بودن، اما در رفتن، در رفتن، حالا به هر دلیلی از سیاهی شب استفاده کردن، همون موقعی که حضرت ابوعبدالله گفت اینا رفتن. بعضی اصلا منتظر بودن که خلاصه توجیه شرعی پیدا کنن رفتن. میگه اگر برن اینه، لا تمتعون الا قلیلا، یه چهار روز دیگه یه بشکه آب اضافه میخورن، یه دو سه من نون هم اضافه میخورن، باز اسرائیل میاد. آیا این نفعه؟ بعضیاشون که اصلا نشد، خیلی از اینایی که هم میدون جنگ فرار کردن تا رفتن اون طرف دشمن گرفت کشتشون، بعضیاشون هم رفتن به قول معروف به درد و بلای طبیعی مردن، یعنی گرفتار شدن. یه عده‌ای هم فرار کردن، واقعا فرار کردن، یه دو سال سه سال یه سال زنده موندن. آیا این نفعه؟ گرفتید یا نه؟ این نفع به حساب نمیاد. لذا میگه و اذن، این اذن بهش میگن حرف جوابو بگید، جزا یعنی جواب این که فرار کنید، جزای این که بگید فرار کنید. خب چیه؟ اینه لا تمتعون الا قلیل. تمتعون یعنی چی؟ یعنی بهره‌مند شدن، یعنی فعل مجهوله، یعنی خداوند بهره‌مندتون نمی‌سازه، آب و نون گیرتون نمیاد، مگر یه مقدار خیلی کم، الا قلیلن، قلیلن یعنی زمنن قلیلن یا تمتیعن قلیلن، زمنن قلیلن یا تمتیعن قلیلن، مفعول مطلقه یا مفعول فی، یعنی یه چند سباهی ممکنه خداوند بهتون مهلت دیگه بده، یا بگو یه مهلت دادن کمی بهتون بده که زمنن بهتر اینجا محبوب، یعنی اینطور نیست که این همون ما طلب و صوبه ها الا ولیلاستا با اون تعبیری که کرد. فرار کنید سودی به حالتون نداره، چرا؟ بگو چون عاقبت به خیر بگید نمیشید، چیزی گیرتون نمیاد. تازه اگر بمونید، اگر یه با قول خودمون یه چند سباهی هم زنده بمونی، چیزی گیرتون نمیاد. یزید چه شد؟ خب یزید سه سال بعدش به بدترین و فجیع‌ترین 38 سالگی مرد. بقیه چی شدن؟ همینطور شدن. هیچ ظالمی سالم نمیمونه. لن ینفعکم الفرار، لن ینفعکم الفرار. فرار از مسئولیت الفرار، فرار از میدان جنگ. اگر فرار کنید از مرگ و قتل، چون میگه این برای احتماله، یعنی اگر هم احتمالا رفتید جون سالم به در بردید خوشحال نباشید. اذن لا تمتعون الا، درست شد یا نه؟ و اذن لا تمتعون الا، قشنگ بود این لا تمتعون. نمیگه لا تتمتعون متمتع نمیشید، میگه لا تمتعون، یعنی لا یمتعکم الله الا قلیلا، لا یمتعکم الله الا قلیلا. اختیار از خداست، خدا بهتون نمیده مگر یه مقداری کم، یه فرصت دیگه ولی میبازید. تمتع یعنی بهرمند شد، درست شد؟ متع یعنی بهرمند ساخته شد، یعنی کسی دیگه بهرمند بشه. لا تمتعون یعنی چی؟ خدا بهرمندتون نمیسازه مگر یه مدتی کم، چون سنت خدا اینه، عاقبت به خیر نمیشی ولی عاقبت للمتقین. نشد؟ لا تمتعون الا قلیلا. قل بهشون بگو من ذالذی یعصمکم من الله. بله نه فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، چون ممکنه تو میدان جنگ هم آدم بمیره. میگه اگه قرار بود اونجا عزرائیلتون بیاد سراغتون مثلا از گشنگی بمیره، یه موقع هستش که تو میدان جنگ میگه اینجا اگه بمونیم از گشنگی میمیریم، خلاصه داری فرار میکنی از مسئولیت، مسئولیت اینجاست، فرار میکنی از این مسئولیت. این مسئولیتی بوده که اگر میموندی سرش احتمال داره کشتشی، احتمال داره بمیری. شما از زیر بار مسئولیت به خاطر اینکه جانتو سالم به در ببری، جان آدم جانشو از یه جا ور میداره میره، یا برای اینکه از گشنگی نمیره یا کشته نشه، در هر حال جون سالم به در نمیبره. آدم جون سالمو یا از دست اسرائیل ور میداره میبره، یا از دست مرگ ور میداره میبره، یا از دست کشته شدن میگه. این دوتا اتفاقا کنار هم قشنگ شده، یه قاعده کلیست. فرار از مسئولیت بگی عاقبت به خیری دنبال خودش نداره. قول من ذالذی، خیلی قشنگه، من ذالذی، حرف جواب و جزا، عمل نداره، عمل نداره. البته اینجا قرائتی داره که اذن لا تمتعون، چون اذن شرایطی داره برای عمل کردن، باید در صدر جمله واقع بشه، بعدش مستقبل باشه، بین اذن و فعل فاصله نشه. اینجا چون قبلش واقع هست و عطف شده، بهتر اینه که بگیم صدر ندارد، صدارت ندارد. لذا قرائت مشهور اینه. بعضی هم گفتن نه، چون با واقع عطف شده به جای صدر، پس صدارت رو دارد، لذا خوندن اذن لا تمتعون. اگر تعرض نکرد من اینها رو میگم. قول من ذالذی، به نظر میاد من ذالذی منو بگیریم مبتدا، زار بگیریم خبر، یعنی من ها ذالذی، درست شو؟ الذی رو بگیریم صفت بدل عطف بیان برای زار، که معمولا یا صفت میگیرن یا عطف بیان برای زار. بدل هم گفتم من بشه خبر مبتدا، زا بشه خبر. این معنا بر قول سیبویه که من استفهامیه نکره رو که جلو افتاده مبتدا میگیره معرفه رو خبر. جمهور عکس عمل میکنن، جمهور میگن من خبر مقدم، زا مبتدای مؤخر، میگن من نکره است. ولی به نظر میاد ترکیب از این بهتر این منزاست. منزا رو بگیم مثل مازا، یه کلمه است. حتی بعضی ها زار رو چیز گرفتن، زایده گرفتن، من رو تنها. منزا بگیم خبر مقدمه، الذی رو بگیم مبتدعه، بگیم مؤخره، این بهتره. چند تا ترکیب شده، یکی من مبتدا زا خبر الذی صفت از بیان بدن، این ترکیب سیبوی، من خبر مقدم، زا مبتدای مؤخر، الذی بدل از بیان، اینها این نظر جمهوره. یه نظر سوم از منزا مثل مازا مرکب یک کلمه باشه، خبر مقدم، الذی مبتدا مؤخر، این قشنگتره. یه نظر چهارمی هم هست که زار زائده میگیره، میشه من الذی، مثل ترکیب سوم میشه، من میشه خبر مقدم، الذی میشه مبتدا مؤخر. بذارید بگم مثلا نبی جناب الله